ওই মুখ চুন বরহা ওই ভিতরি লেতেরা অন্য এজনী ও পৰ্বতৰ নিজৰাণী গৰিণী গৰি বাগৰি বাগৰি পৰিছে শুন পৰিছে শুন পৰিছে এজনী দুজনী বহুজনী চালো এইজনী বৰ মৰম লাগিছে শুন লাগিছে শুন লাগিছে কৰেনো ৰূপহিলি হিৰি পিহিৰি আহা নামৰ কাষলে কৰেনো ৰূপহিলি হিৰি পিহিৰি আহা নামৰ কাষলে তোমাক চুচাওঁ চুচাওঁ লাগিছে চুচাওঁ চুচাওঁ লাগিছে পৰ্বতৰ নিজৰাণী গৰিণী গৰি বাগৰি বাগৰি পৰিছে এজনী দুজনী বহুজনী চালো এইজনী বৰ মৰম লাগিছে কৰেনো ৰূপহিলি হিৰি পিহিৰি আহা নামৰ কাষলে কৰেনো ৰূপহিলি হিৰি পিহিৰি আহা নামৰ কাষলে তোমাক চুচাওঁ চুচাওঁ লাগিছে চুচাওঁ চুচাওঁ লাগিছে আমনি কৰিছে কি জানি বুকু দুৰু দুৰু লাগিছে শুন লাগিছে শুন লাগিছে যৌৱনৰ আমনি সহিব নোৱাৰি নকয়ো যে নোৱাৰি শুন নোৱাৰি শুন নোৱাৰি কোনে শুনালি শুনা কথা সাৰি আহা নামৰ কাষলে কোনে শুনালি শুনা কথা সাৰি আহা নামৰ কাষলে তোমাক ভাল পাওঁ লাগিছে ভাল পাওঁ লাগিছে যৌৱনে আমনি কৰিছে কি জানি বুকু দুৰু দুৰু লাগিছে যৌৱনৰ আমনি সহিব নোৱাৰি নকয়ো যে নোৱাৰি কোনে শুনালি শুনা কথা সাৰি আহা নামৰ কাষলে কোনে শুনালি শুনা কথা সাৰি আহা নামৰ কাষলে তোমাক ভাল পাওঁ লাগিছে ভাল পাওঁ লাগিছে মোৰ জোনমণি নে সোনমণি জানো কুলু কুলু কৰি পৰ্বতৰ জুৰিটি ভয়া মতে পৰিছে শুন পৰিছে শুন পৰিছে জোনমণি কোনমণি কেইবাজনীও চালো এজনীহে মোৰ মন মুহিলে শুন মুহিলে শুন মুহিলে জোনে জোনালী মৰম কুঞ্জনী আহা নামৰ কাষলে জোনে জোনালী মৰম কুঞ্জনী আহা নামৰ কাষলে তোমাক লৈ যাওঁ লাগিছে লৈ যাওঁ লাগিছে মোৰ কেনেবাকৈ কোনো কোনো কৰি পৰ্বতৰ জুৰিটি ভয়া মতে পৰিছে জোনমণি কোনমণি কেইবাজনীও চালো এজনীহে মোৰ মন মুহিলে জোনে জোনালী মৰম কুঞ্জনী আহা নামৰ কাষলে জোনে জোনালী মৰম কুঞ্জনী আহা নামৰ কাষ কলে তোমাক লৈ যাওঁ লাগিছে লৈ যাওঁ লাগিছে মোৰ তোমাক লৈ যাওঁ লাগিছে লৈ যাওঁ লাগিছে তোমাক লৈ যাওঁ লাগিছে লৈ যাওঁ লাগিছে।